però tot i així teníem ganes de fer programa i aquí estem a la Ràdio Bronca 104.5 de la FM començant el programa Judici a la Justícia com cada dijous de 10 a 12 de la nit. Pues, com sempre i abans de començar el programa us comentarem les maneres que teniu de contactar amb aquesta ràdio lliure i també amb el programa. Ja sabeu que la Ràdio Bronca té un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. També per la gent que feu servir l'internet tenim una adreça que és rbronca@sindominio.net i també per la penya internauta tenim una pàgina web que és la www.radiobronca.info, vale? Pàgina web a la que trobareu una pila d'informació sobre el que representa aquest projecte col·lectiu de ràdio lliure que porta ja més de 20 anys d'història, informació sobre el que fan i deixen de fer tots els programes a nivell individual i també una pila d'enllaços amb altres pàgines web molt interessants a les que trobareu una pila d'informació d'aquesta que és gairebé impossible, que brilla per la seva absència a tot allò que anomenem els mas mierda. També sabeu que tenim un número de telèfon que és el 93-359-4900. Aquest telèfon el podeu fer servir al llarg de les dues hores que dura aquest programa per trucar-nos i dir-nos, explicar-nos, informar-nos, convocar-nos a tot allò que us vingui de gust, inclús sigui fer cullerada i dir la vostra única i exclusivament. Tot això, els micros estan oberts per vosaltres. Aquí passem del rotllo d'aquests pues això anomenats mas mierda, que només que filtren i censuren les informacions per acabar manipulant el que una persona en realitat vol dir i que van molt del rotllo participatiu, però al final de comptes pues caca de la vaca, perquè tot sempre està retallat per algun redactor i si no està retallat pel redactor està retallat per qui paga el redactor, o sigui que no ens va aquest rotllo, penya. Aquí passem de tot, ens interessa escoltar el que ens heu de dir i que ens ho digueu vosaltres mateixes amb les vostres paraules i a la vostra manera, que és el que ens agrada i per això també estem aquí, que és el que fem a la nostra manera. I ja per últim recordar-vos que si us ve de gust de col·laborar amb aquest projecte col·lectiu anomenat Ràdio Bronca, Ràdio Lliure, i aconseguir que duri com a mínim 20 anys més, doncs fa un temps ja que teniu la possibilitat a través de la figura de persona sòcia col·laboradora amb la ràdio, que és la que us permet col·laborar pues, començant per una aportació econòmica i acabant pues, per tot allò que sigui suport humà, que es pot traduir en moltes activitats de molta mena. Doncs si voleu saber de quina manera podeu fer-ho, només cal que ens foteu un toque pues, o al 933594900, que és la via més ràpida, i us informarem de quina manera podeu apuntar-vos al carro i així tota junta seguir fent vida, donant vida en aquest projecte col·lectiu. Dit això, una mica 5 cèntims dels temes que tocarem avui, perdó, a part de informacions vàries de que ens han arribat a través d'alguns butlletins, com pot ser el barri de la Trinitat Vella o el Mujeres Preocupando, tenim per aquí el número 7, que és bueno, pues de l'any 2007, però igualment ens arriba ara mateix, bueno, la foto és del 2007, el número em sembla que és més recent, però l'hem estat fullejant i n'hi ha coses molt interessants i a falta de fer-li una lectura més profunda segurament us comentarem alguna de les coses que ens porta per aquí i recomanar-vos la seva lectura. I també xerrarem del cas d'una persona amiga de la qual, o del cas del qual ja hem parlat aquí en nombroses ocasions, que estem parlant del company Franqui de Terrassa, empresonat aquesta dilluns de matinada, com no, a la seva seu pur estil de sempre, me cago en dena, que són més poc originals que el Copón. Doncs xerrarem amb ell i del que ha anat passant aquests últims dies arrel del seu empresonament. Des d'aquí, Franqui, et saludem per suposat i t'enviem tot el nostre ànim a tu i a tota la penya que està pringant ara mateix com tu també, suport a totes vosaltres i ànims per seguir endavant, que no podran amb nosaltres i que aquí estem donant recolzament. I doncs també comentarem coses com les activitats d'avui, dia 1 de maig, que bueno, pues, dia de la classe treballadora o de la persona treballadora, això ja de les classes, cadascú que s'ho agafi com vulgui. També us comentarem una mica com ha anat tot això. També tindrem una comunicació telefònica amb el nostre company Francesc, que avui es troba fora de les fronteres de l'estat espanyol, es troba a Anglaterra, a la ciutat de Liverpool, i ens comentarà una mica què està fent per allà i bueno, les últimes històries que ens hagi d'explicar. I si tot va bé, a última hora també tindrem la nostra comunicació habitual amb el nostre corresponsal a Nova York, el Julián, el nostre col·lega Julián, que esperem que, igual que la setmana passada, també podem xerrar amb ell aquesta setmana. I bueno, pues dit això, que us passarem a llegir un text que ens ha passat un col·leguilla i que a mi m'ha agradat molt i li he demanat si no li feia res que el llegíssim a la ràdio. M'ha dit que no, que ha encantat de la vida. i llavors volia fer-lo servir una mica d'introducció del programa d'avui. Vale? Passo a llegir-lo. Diu lo següent. El poder de la palabra. Es notorio que la palabra es la base del pensamiento y que ésta se compone de significado y significante. ¿Pero qué pasa si se cambia el valor implícito a una misma palabra? Naturalmente, esta es una cosa difícil e improbable, ya que se necesitaría una grandísima influencia de masas para lograrlo. Pero esperad, esa influencia existe. He asistido en los últimos años a la difusión en los más media del lenguaje políticamente correcto, entre cometas, y de la libre asociación de ideas por parte de los periodistas, que juegan continuamente con ellas tal como si de niños se tratara. Así se ha pasado de un negro a una persona de color, pero siempre se evidencia la nacionalidad del criminal si éste es extracomunitario y, análogamente, las manifestaciones en el País Vasco son automáticamente actos de kale borroka y, consecuentemente, auspiciadas por ETA. Y Hugo Chávez es el primer dictador de la historia en perder un referéndum constitucional. ¿Maravillosas coincidencias? ¿Maravillosas coincidencias? No lo creo. Y bastaría con hacer un pequeño esfuerzo de memoria para darse cuenta de ello. Rememorando precisamente los telediarios que hace unos años en los que se empezó a asociar las palabras manifestación y kale borroka, literalmente disturbio callejero o lucha callejera, en un primer momento, y kale borroka y ETA consecutivamente. El siguiente paso queda lo suficientemente claro para no tener ni que nominarlo. Nadie tiene pero en cuenta lo delirante que resulta la idea de que las manifestaciones en que haya destrozos sean automáticamente actos terroristas. Manifestaciones violentas siempre las ha habido, y probable y desgraciadamente siempre las habrá, ya que son un fiel termómetro de la rabia acumulada por la sociedad. Si la asociación de ideas fuera exacta, siempre habría existido ETA y siempre existiría, cosa afortunadamente falsa. Y análogamente, los disturbios sucedidos en Francia hace unos años serían también causados por ETA, tal como serían etarras los manifestantes anti-G8 que se manifestaron en Japón hace poco. ¿O me estoy volviendo prematuramente senil o todo esto no tiene sentido alguno? Análogamente, se ha empezado a asociar a la figura de Hugo Chávez, que ha ganado democráticamente unas elecciones bajo la mirada ávida de irregularidades de innumerables controladores internacionales, al apodo de dictador, y se ha hecho tal cosa en la medida y de tal manera que no es raro escuchar hoy día frases tan dementes como «Yo apoyo al dictador Hugo Chávez», por sus importantes reformas sociales, o el dictador Chávez ha perdido mi referéndum. En este caso, se puede localizar un importante incremento de la asociación de estas dos palabras después del conflicto Rey Chávez. Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Qué hecho tan curioso? Pero si de poesía se quiere hablar, resulta obligado citar los ligeros efectos colaterales provocados por los misiles inteligentes sobre escuelas llenas de peligrosísimos niños de primaria que por arte de magia se convierten en crueles masacres terroristas cuando el que pierde la vida es un soldado americano. Las vidas, todas las vidas, son de valor inestimable y mi pobre intelecto no alcanza a imaginar las diferencias entre estos dos sucesos. Me encuentro así un día hablando de política exterior con un amigo refiriéndome a la desafortunada escasez de agua en Etiopía, los inevitables efectos colaterales provocados por la ingestión prematura de misiles tierra-aire y la pobreza extrema de los pobres chinitos, olvidándome correctamente de los pobres españoles pobres, la dictadura china o las decenas de Guantánamos que faltan por descubrir. Todo ello dentro de lo políticamente correcto y sin darme ni cuenta. Es cuando se llega a este punto crítico, cuando se ha de replantearse la utilidad de la televisión y de otros medios de información. Si no se realiza una atenta labor crítica y de confrontación de fuentes oficiales y no oficiales, resulta de una facilidad pueril dejarse influir por estos, a tal nivel de cambiar la visión que tenemos del mundo. La información da conocimiento, el conocimiento mata el miedo, un pueblo sin miedo da miedo. I aquí queda el text, penya, que hem fet servir avui d'introducció del programa. Moltes gràcies al col·leguilla que ens l'ha fet arribar. I ara mateix us posem un temilla una mica acord amb el mateix per anar escalfant els ànims. I ara mateix continuem. Fins ara. Salut. Esa merda que emplea. interesado esa jerga que crea los bastas. Habla de batallas que no puedes encontrar en los papas. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Si escuchas esto, prepara tu mente, es el rock de la línea de frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Vale, penya, pues tornem a estar per aquí. Com us dèiem al principi del programa, això és el Judici a la Justícia, la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM. I com us hem dit també, pues, avui xerrarem del cas d'un company que vam fotre el talego aquesta setmana, que és el Franqui, i també aprofitarem per comentar algunes de les coses que han passat aquesta setmana, des del dilluns que el vam fotre el talego de la Model. I, bueno, pues, bàsicament recordar que el cas del Franqui es remunta anys enrere, quan amb una cercavila de tipus antirepressiu es pretenia o es denunciava la presència de la bandera espanyola i de la bandera europea al balcó de l'Ajuntament de Terrassa. Llavors, bueno, pues, pretesament la idea era enganxar, i baixar la, o sigui, fer treure aquestes banderes. Això no es va aconseguir, entre altres coses, pues, perquè la policia ho va impedir. Vale, però en aquest moment, o abans o després d'aquest moment, doncs va haver alguna petita enfrontament amb la poli, i bueno, pues la poli, com sempre, va aprofitar per donar-li més bombo del que hi era, perquè com sempre eren ells els que van estar provocant a la gent de la mani. Total, que bueno, després van aprofitar per criminalitzar tota la moguda i d'aquesta manera doncs intentar, doncs, emmarronar a persones actives del moviment, diguéssim, antirepressiu de Terrassa i dels moviments socials, i van agafar i van dir pues, han sigut aquest i l'altre. Una de les persones és el Franqui, i és el que ara, arrel de tot això, pues, bueno, ha anat a parar el talego el dilluns. Des d'aquí ja saludam el Franqui, li donem tot el nostre suport, i des del dilluns doncs s'han anat reproduint escenes de suport en aquest company. El dilluns va haver una concentració, però ahir també. I tenim una comunicació telefònica. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bones. Què tal, com estem? Bé, bé. Hòstia, perdona, ho sento superfluix. Vale. No ho sento. Vale, ens escoltes millor ara? Una miqueta, però no gaire. Bueno, vale, pues nosaltres a tu t'escoltem molt bé, per cert, eh? Vale. Llavors, bueno, et trucàvem perquè estàvem parlant del cas del Franqui, aquest company que vam fotre a la presó el dilluns. Sí. I, bueno, pues, sabíem que el mateix dilluns va haver una concentració a les 6 de la tarda a la Model. No sé si tu hi has estat o no. Sí, jo vaig estar-hi per la tarda. Hi va haver una pel matí i una altra per la tarda. Vale. Llavors també ahir vas estar en una altra concentració que es va fer, no? Sí, es va fer una concentració allà a institucions penitenciàries, al Departament de Justícia, que està allà al carrer Aragón, Girona, em sembla que és. Sí, correcte. Sí. Llavors, t'animes a explicar-nos una mica com va anar el dilluns i sobretot com va anar ahir? Sí, jo el dilluns només hi vaig ser per la tarda. Ahà. I, bueno, jo em vaig sorprendre molt el dilluns perquè hi havia molta gent a la tarda. I, bueno, vam estar allà davant de la model, fotent molt soroll. Després vam donar una volta del que seria la presó. Uh-huh. I vam anar amb Mani fins cap al carrer Nicaragua, on hi ha la seu de socialistes. Sí. I tornar a baixar allà a la seu, va haver-hi una mica d'enrenou perquè hi havia gent que va intentar entrar dins. Mm. Els Mossos van anar cap allà, es van posar amb les piloteres, però bueno, no va passar d'aquí la cosa. Mm-hmm. I res, llavors vam tornar a baixar fins a la model, allà es va llegir manifest i es va desconvocar tot. Vale. Sí, sí, continua, que deia, molt bé, gràcies. I res, ahir hi havia una altra concentració, aquí al Departament de Justícia, ahir eren molt poquets, eren molt poques. Quan? Vam estar una estona just davant de l'edifici, i estava ple de Mossos, moltes furgones, mm-hmm. I quan ja érem una mica més de gent vam decidir, pues moure'ns. I vam enfilar el carrer Aragó cap en direcció Passeig de Gràcia. Tallant el carrer? I... Vau tallar el carrer? Perdona, eh? Perdona? Em sents? Vau tallar el carrer? Em sents? Digues, és que et sento molt fluix. Que si vareu tallar el carrer? Sí. Sí. Vam estar davant de l'edifici tallant el carrer, sí. Després ens vam moure cap a Aragó, o sigui, pel mig del carrer. Bueno, no el vam tallar tot perquè no érem gaires, ens vam posar en un lateral. Llavors, doncs van venir els Mossos, ens van començar a encerclar i van començar a fotre'ns empentes per tirar-nos cap a la cera, mm-hmm. així amb mala hòstia, i res, ens vam anar retirant cap a la cera, i en el moment de pujar, jo vaig notar que pujava la cera i va ser mirar l'eslaó, mirar cap a dalt i res, un mosso que em va fotre un cop de puny a l'ull. Bueno, un company em va agafar, em va treure i ja... Res, i cap al clínic. Cop de puny? Sí, cop de puny a l'ull directe. Després m'han comentat que també en aquell moment van carregar una mica, va haver-hi gent que va caure pel terra, que mm-hmm. va rebre puntades i bueno, hi ha una altra persona que també té la cama bastant malament. I tu com et trobes? Jo estic bé, tinc res, una ferida petita a la parpella, mm-hmm. Molt petita, em van posar un punt i bé. A part de l'agòbio de veure-hi només amb un ull, que és un agòbio, vaja. Pues bé. Bueno. Algú ens ha comentat que l'actitud de la policia, pues, com que era molt massa violenta, no? Com, aviam, no vull dir que sigui fora de l'habitual, ens tenen acostumats a això, no? Però com que al·lucinaven que estaven especialment alterats alguns d'ells, no? I que mentre uns feien empentes, d'altres picaven amb la porra així, tipus cubotant entre la gent, no? Quan la gent encara estava una mica veient veure com anava la cosa i tal, doncs que ja van anar aquests a pinyon, no? Sí, a mi em van comentar que molts d'ells estaven el dilluns ja. Ahà. I suposo que ja venien pues amb ganes, perquè va ser això. Començar a tirar pel carrer Aragó, ja van començar a tancar-nos i a punxar-nos cap a la cera, però això amb mala hòstia. Vaja. A tot això, tu saps si hi ha hagut alguna comunicació amb el Franqui? Tens alguna relació amb el grup de suport? Saps si l'abogat ha anat a veure? Jo directament no sé res, sí que m'han comentat que ahir havíem parlat amb ell, mm-hmm. i que estava una mica millor, però no sé massa res. Vale. Estava brillant, que estava en un de moment en una cel·la per ell sol. No sé, jo estava millor que el primer dia, però bueno. Vale, llavors tu t'has plantejat de denunciar o algo que ets fet, o de moment la denúncia pública del tirón, perquè és la millor manera per començar a treure la ràbia que se't deu fotre a sobre, no? Sí, precisament avui ho hem estat xerrant amb l'altre noi de Terrassa que li van fer mal a la cama. I hem decidit que posarem denúncia segurament la setmana que ve, un cop tinguem, haguem recopilat els fotos que hi ha i haguem xerrat una mica amb l'advocada i així. I segurament la setmana que ve presentarem denúncia tots dos. Molt bé, ja teniu, compteu amb el recolzament d'algun col·lectiu? O penseu fer-ho vosaltres dos a títol personal i prou? Bueno, jo crec que comptem amb el recolzament tant de la gent de Terrassa per part seva, la gent que està coordinant doncs, totes les històries aquestes del Franqui. Jo estic a Can Vies i continuo el suport de l'assemblea a Can Vies, la gent de Sant. I bueno, molt bé, molt bé. Entre totes ho farem. Molt bé, molt bé. Sí, ho dic precisament per això, perquè sempre està guai que altra gent que hagi estat a la mani pues, també pugui corroborar el que vosaltres denuncieu com a testimonis i també el suport de col·lectius denunciant l'actuació policial, perquè, bueno, pues, el de sempre, no? La unió fa la força. Hòstia, perdona, que quasi bé no et sento, eh? No, vale, vale, no, res, pues, parlava de la virtut que en una situació així, unes circumstàncies així, pues, que pugueu comptar amb el recolzament col·lectiu pues, per fet de fer més força, perquè enfrontar-se a la policia sempre és una moguda, saps? És un desgast i a part de que, bueno, pues, que és molt pesat, tio, és molt pesat, així de clar. Llavors, és una sensació d'impotència, no? També que quasi de les poques coses que pots fer és això, presentar una denúncia. I bueno, si tens gent a darrere que et recolza, que t'ajuden, que et passen les fotos que tenen, que t'assessoren una mica, pues molt millor, perquè si no és un agobio. Ahí està. Molt bé, molt bé. Bueno, pues, merci per la informació i no sé, des d'aquí també animar-te amb el tema aquest de la denúncia i convidar-te a informar-nos quan hi hagi novetats. O sigui, aquí teniu el programa i els micros oberts per quan et sembli a tu o us sembli a nivell col·lectiu de trucar-nos, informar-nos i difondre tot el que està passant. Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres i si, molt bé, tio, si vols afegir alguna cosa, tu mateix. No, doncs res, que la gent s'animi a les properes mobilitzacions que hi haurà, el tema del Franqui, que realment és una sobrada el que estan fent. I bueno, aprofitar per dir que dissabte que ve hi haurà mani aquí a Barna. Sí, el dia 10. Sí, el dia 10, no recordo l'hora ara, però per la tarda. A les 6 de la tarda, no? A plaça Universitat. Sí. Sí? Em sembla que sí. Bueno, ho confirmarem. Que quantes més siguem millor. I tant que sí. Com està el tema, pues hem de ser moltes. Jo crec que deixarem, eh? Jo crec que deixarem, i tant que sí. Molt bé. Molt bé, company, pues moltes gràcies, tio, per la informació i ànims. Vale, i si, bueno, per tu i també per l'altre company que ha estat agredit, bueno, agredit totes han estat, però també ha tingut ferides, que, bueno, hi ha tota la penya que esteu allà donant el callo amb el tema, doncs pues, ànims, per seguir endavant, vale? Molt bé, vinga, moltes gràcies. Vinga, salut. Apa, salut. Que vagi bé. Bueno, aquí ha quedat la intervenció amb aquest company que després d'estar el dilluns i veure ja com estava el pati a la tarda va tindre l'oportunitat ahir d'anar... Bueno, el dilluns la concentració era la Model, que era on havien portat el Franqui en un principi. Sí. Al matí també es va reunir gent, a la qual també va rebre els Mossos un mínim de dues vegades, dues minicàrregues o dues càrregues hi va haver per part dels Mossos al migdia. I després a la tarda, doncs, el que ha comentat ell. En visita a la seu del PSOE, al partit... PSC, PSOE. Sí, partit insocialista, no obrero, soista, espanyol. L'únic que té és partit i espanyol. Tot sí, a més és una és que no és una sí. Vaja, pues, i bueno, pues això una mica també amb la línia de sempre, no? A la mida que s'apropa la denúncia popular de carrer cap a l'origen del marrón, en aquest cas formado partit espanyol, pues els gossos del poder es tornen més violents i agressius, no? I això va obligar que la gent tornés cap a la Model i bueno, pues, després de desconvocar l'acte aquest passem al dia d'ahir. Sí. Que ja la denúncia ja és molt més clara i molt més directa, directament Departament de Justícia, el dinosaure i la seva xusmilla, i també, pues, clar, enfront de la Casa del Terror, que és la Direcció General d'Institucions Penitenciàries o Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, com li diuen aquí, a Barcelona. Un altre eufemisme. Un altre eufemisme. I aquí, pues, hi ha la sobra de padre, clar, aprofitant la inferioritat numèrica de la penya. Pues una mica en la línia del textillo que llegíem a la introducció dels terroristes, no? Que segurament serien etarres també, pues, per segons ells, no? Pues aprofitant que hi havia poca gent en aquest moment, que van allà a cagar-se amb tot a la cara d'aquesta gent a casa seva, bueno, a casa seva, a la casa on estan. Sí, perquè casa seva no és, que la paguem entre totes. Ahí estamos, i a més que són uns vendepàtries que no tenen ni casa, aquests vendrien a la seva vida i si fes falta. I ràpid. Pues resulta que, clar, aquí hi ha els Mossos d'Esquadra, la policia, fantabulosa policia que tenim per Barcelona, pues ja, i a més, com diu el company, sembla ser que uns quants ja estaven el dilluns, pues ja venien aquí con el chip puesto i haurien aprofitar la sobrada padre pues per això, per anar agredint sí, a la penya. El que es veu és que en lloc d'utilitzar les armes que acostumen a utilitzar, aquest cop van anar directament a cop de puny i a patades, sembla ser. Que comentava la gent. Sí, sí, i això de la porra tipus Cubotan també m'ho comentaven, no? I bueno, hi ha empentes i... Ara ja podem dir que és il·legal, per cert, el Cubotan. Sí. Dintre el seu reglament està prohibit fer-lo servir. Sí, sí, sí. I ja. Cal ara ja també saber-ho directament, de que cada vegada que en veiem un es pot denunciar. Sí, i trencar-li els morros si no et pillen, millor. Trencar-li els morros al que porti. Millor. Al que el porti, por listillo. O sigui que sí que tenim que la policia Polanski catalana pues, agafa i està fent com una mena de galeria de los horrores, no? Amb aparatos que no pot fer servir però que té, no? I avui a la manifestació hi havia molta policia, moltes furgonetes, moltes. Potser 40 o 50. I després també secretes, no? Que era descarat perquè era descarat, no? En grups de 5, saps, amb files per allà dintre ficats, que cantaven més que bueno, que una sevillana cantaven més, vale. De veritat, eh? Que la Lola Flores en paz descansa. Sí, sí, la veritat és que sí. Per la pose i tot, no? Els veies allí i dius, és que ho són, perquè es ve claríssim. I allí estaven, bueno. Després, quan la mani ha corregut tot tranquil·la, no? I bé, no? Diferents blocs, els immigrants, els comunistes, els anarquistes, el bloc del Franqui... independentistes i tots una mica per allà barrejats, cadascú amb la seva pancarta i tot, no? I quan ja s'estava acabant la manifestació, hi havia una furgoneta aparcada i quan hem passat pel costat hi havia el mosso que està a la part de davant del conductor, ha començat com a increpar des de dintre el cotxe els manifestants, no? Però se'l veia molt, molt, molt irritat. Se'l veia que dius, en aquest que se'l deixen suelto, cuidado, eh? Se'l veia com un gos rabiós dintre una gàbia. Aquesta és la sensació, no?, que m'ha donat del tio aquest. Ficat allà dintre, amb la reixa a la finestra, i així rient-se, fent mofa, no?, i com intentant, no sé, en plan ofensiu una mica. Ja de pas provocar també, no? Sí, perquè... dintre la furgoneta, tampoc han baixat ni res. Després ja no sé què ha passat, suposo que ha acabat bé perquè... no tenia per què acabar malament la cosa i bueno, això sí, molta policia, no? Almenys no han baixat les furgonetes ni ens han rodejat ni han fet res d'aquestes coses, no? Que ja seria el colmo això. El dia 1 de maig això ja havia bastanta gent, sí. Bueno, i també hi havia gent, a la barreja, poder també la barreja, no? Perquè aquest tipus d'actitud ens tenen acostumats amb manis molt concretes, que igual sí que han passat amb diversos d'aquest tipus d'organitzacions que estem parlant o de tendència que porten aquestes organitzacions, ja sigui una mani indepe pot haver passat, però sobretot en temes d'ocupació, en temes antirepressius, en temes anticarcelaris, no? I poder, doncs, avui, per no fer-se mala premsa, doncs, han dit, vinga, mogollón de furgos, qualsevol cosa que passi. I avui la manifestació estava legalitzada. Sí. Estava? Legalitzada. Sí. Això suposo que també és un punt perquè no la rebentin a la primera de canto. Vaja. Pels sí. Col·lectius immigrants, sobretot això també, sobretot pels, no? Sí. Col·lectius immigrants van demanar legalitzar-lo pel fet, bueno, per la pròpia seguretat, alguns que possiblement no tinguin papers o tinguin problemes amb els temes regularitzadors, amb la por de que si els atenen els fotin fora, doncs ja suposo que també era la pròpia por que tenien els organitzadors de que si no ho fem així no vindran directament. Probablement. Comprensible. Allí estaven els nois i, bueno, noies no n'he vist gaire. La veritat és que és aquesta també, que moltes dones... Que bueno... Però bueno... No sabem a què és degut. A veure, bueno, si des d'un punt de vista sociològic pot ser degut a moltes... Bueno, se pot explicar, però que tampoc és el tema, això. Ja està. Molt bé, molt bé. I el recorregut de la Mani? Sabíem que es convocava a la plaça Universitat. Sí, ha baixat per la Ronda Sant Antoni. Ah. Fins allà al Paral·lel, després han baixat pel Paral·lel, després quan ja anem a tocar les Drassanes hem girat i hem anat direcció a dintre el Raval, a la Rambla del Raval, que no sé com se diu ara mateix aquí el carrer. La Rambla del Raval? No, el carrer d'abans. El carrer d'abans, que hi ha... El que enganxa les Drassanes. El que, on hi ha l'Hospital de Peracamps. Ah, sí. On també al principi hi ha... L'Ejército de l'Aire... Sí, sí, sí, no sé si és Drassanes, em sembla. Sí, ja pot ser. Això, vingut de les Drassanes, o així es deu dir. Bueno, que enllace, hem fet això. Suposo que es devia acabar la Rambla del Raval. Pel número de gent era el lloc, o pot ser la plaça del Mac, fins i tot, bueno, no ho sé, perquè com havíem de venir aquí, pues, no ens hem pogut quedar fins al final, vaja. Simplement. I bé, bueno, ha estat bé, ha anat bé. Molt bé, molt bé. Sí. Guai, colorido. Sí, colorido hi havia, multicolor. Ànims. Hi havia gent de tot arreu, vull dir, els estaven els immigrants asiàtics, després estaven els més blanquets i guiris del nord, llatinoamericans, després hi havia uns brasileños que ens han animat des d'un balcó, han tret la batuca, la bandera del Brasil, i vinga, anaven tocant, anaven saludant ells. Molt bé, molt bé. Curiós. Pues sí, no deixa de ser-ho. Tenim una trucada. La passarem a veure què tal. Hola. Hola, salud. Salud, bona nit. Bona nit. ¿Qué tal? Bueno, pues hablando sobre lo que hablaba este compañero, sobre los malos tratos de estos señores Robocop, de cierta manera con muy poca ética y poca personalidad humanizante. Ajá. Porque es indignante lo que digo, que paguemos a unos señores para que nos peguen, es absurdo, ¿no? Y el otro día una persona que había sido presidente de la UNESCO decía, ¿no?, que de cierta manera, cuando ya se hicieron el Tratado de las Naciones Unidas, donde se aprobó el artículo 19 de 1948 para la libertad de pensamiento y de expresión, todavía se está prohibiendo la libertad de expresión y la participación directa del ciudadano. Porque esto debe de una democracia, es una putocracia. Ajá. Y entonces tenemos que perder el miedo y de cierta manera estos sinvergüenzas que viven todos a costa de nuestros impuestos, o bien que nos encarcelen a todos, que perdamos el miedo, al fin y al cabo estamos en la calle con miedo. Cámaras vigilando por todos los lados. ¿Quién vigila a ellos? ¿Por qué no se ponen cámaras? Bueno, ahora lo están poniendo como la comisaría de las Conos, que ahora tendrá que dar. Lo que pasa es que no nos enterraremos, ¿no? El representante de los mozos de escuadra tendrá que dar explicación por más de unas 3.000 denuncias que hay de padres porque han sido sus hijos maltratados. Supongo que tendrá que dar una explicación, ¿no? Lo que no sé es que nos enteraremos, porque claro, entre el poder judicial, poder político, poder económico y otros tantos, pues se cuecen las habas ellos y ellos saben el secretismo que hay entre ellos, ¿no? Nosotros solamente pagar y callar, ¿no? Es que el tema de las cámaras es un arma de doble filo, porque una cámara en la comisaría de los Mossos de las Corts significa centenares de cámaras en la calle. No, entonces para justificar que sí, que los mozos están un pelín controlados y tal y cual, pues nos controlan un poco más al resto en la calle, ¿no? O bueno, o lo intentan también, las cosas como son, que sí. También nosotras podemos saber capear la movida y no tener por qué vencer, o sea, someternos a esta especie de paranoia colectiva que es el tema de las cámaras y el control, el miedo, y tal. El miedo. El miedo, claro, claro. Lo que a veces, pues claro, es una contradictoria por su parte, ¿no? Porque te venden la libertad y por otro lado te secuestran la libertad, ¿no? Te están vigilando por todo, ¿no? Es una contradicción, como tantas otras cosas, ¿no? Sí. Porque te venden la igualdad, te venden la justicia social, y te das cuenta que está todo el mundo en manos de unos sinvergüenzas, y de cierta manera los políticos no están en representación del pueblo, sino solamente para sacarnos más dinero de nuestras arcas, de nuestro bolsillo, y enriquecer las empresas, que hay esa doble interrelación entre parte público y parte privado, ¿no? Por la cosa que lo pagamos todo de lo público, ¿no? Y se enriquece, ¿no? Entonces, exacto. Ahí es donde yo pediría a todos los ciudadanos, de cierta manera, asesorarnos y no solamente y participar en el voto, sino intentar participar en las acciones, tener una autocrítica, denunciar, ser participativos y solidarios los unos con los otros, los problemas, y entonces no de cierta manera entrar en los enfrentamientos ideológicos que muchas veces yo creo que prevalece por encima los fanatismos ideológicos que lo que es la personalidad y la humanización, ¿no? Y nos lleva a una cierta rivalidad de irracionalidad, ¿no? De animal bruto, ¿no? Mira, precisamente yo te quería hacer una pregunta, compañero, ahora que comentas esto, porque hoy al mediodía he tenido la posibilidad de escuchar como ciertas personas hablaban de un posible proyecto para romper un poco, por lo menos para desinhibir un poco a la gente aletargada de todos estos males que tú estás hablando. Y mientras que se gesta la idea y tal, yo te quería preguntar si tú te veías capacitado para explicarnos un poco cuál era esta idea. Bueno, yo creo que había que empezar como, de cierta manera, en que después se fue deteriorando, ¿no? Cómo eran los griegos, ¿no? Sí. Cómo desde las plazas públicas, pues convencía a la ciudadanía para la participación, ¿no? De allí viene la democracia, ¿no? Que era la asamblea de los 30, de los 300, ¿no? Uh-huh. Entonces sería muy bueno intentar a ver hasta dónde estos señores de la libertad y de la igualdad permitirían que las señoras que estén capacitados sin ningún interés lucrativo ni de convencer a la gente para llevárselo a su terreno, sino solamente para crecer como ciudadanos libres, con uh-huh. autenticidad, fuesen capaces de convencer a la gente pues, en una plaza cualquiera, en la Plaza Real, en la Catedral, ¿sí? Hacer cosas como así, vamos a poner, como hacía en los años 60 y algo los charlatanes vendiendo las cuchillas para afeitar, ¿no? Pero bueno, que podía ser algo más directamente que estos dueños y señores de todos los medios de comunicación, que solamente hay dos rivales ahí, donde todos los medios de comunicación están a su servicio y se lleva una audiencia de 8 de 10 millones. Yo creo que lo vería muy bien que se fomentara eso. Uh-huh. Así a bote pronto me ha recordado, no sé si tú lo has visto alguna vez, los lunes, con que históricamente el fútbol aquí siempre se juega los fines de semana, los lunes en la Rambla, en Canaletas, arriba, acostumbra haber unos grupos de mayoritariamente hombres, yo siempre he visto hombres mayores, que discuten sobre fútbol y hablan sobre fútbol y tal. Y, a ver, no quiero mezclar la velocidad con el tocino, pero quiero decir, la gente se junta, estos hombres se han juntado allí y han encontrado un punto de encuentro en el que, bueno, pues hablar de lo suyo, ¿no?, libremente, y a veces se alteran y pegan voces, y otras veces pues están más tranquis y tal, y creo que la idea podría ser algo parecido, ¿no?, encontrar un sitio. De hecho, hoy cuando comentaba la catedral, se hablaba de la catedral como la virtud que tiene, como así una especie de espacio tipo anfiteatro, ¿no?, en el que se podría beneficiar todo el mundo por la buena acústica que tiene, y podría ser una buena idea encontrarse allí y charlar de lo que sea, ¿no? Pero con el ánimo de, como tú dices, de un poco quitarnos las telarañas de la cabeza, ¿no? De la inteligencia esta que tenemos aletargada, y también las telarañas de las emociones, ¿no? Y los sentimientos, que están también muy apagados, ¿no? Una cosa va en relación con la otra, y de esta manera, pues, avanzar como personas, ¿no? Exacto. Y probablemente esto podría, o la, cuando se hablaba de esto, cuando yo lo escuchaba, se hablaba como la posibilidad de una alternativa o una especie de algo nuevo, ¿no? Porque, claro, de fomentar la sensibilidad colectiva, ¿no? De que luego pase algo y no, con que nos lo explica la tele parece que es como si llueve, ¿no? No, yo he pasado a veces por la carretera, porque un día, por ejemplo, un fin de semana, un sábado hace Saldanas, otro día podía ser aquel espacio que a lo mejor hay cientos de personas allí, porque escucharan esto con alguna sofilla informativa sobre el caso de que Ser persona no se trata solamente de tener el calificativo persona y ser humano, sino sino intentarlo crecer como persona y ser humano. Entonces creo que todos aquellos que hacemos, ¿cómo diría yo?, criticamos una deshumanización, a lo mejor sería un principio de nosotros humanizarnos para crecer como una humanidad, porque se habla no de varias humanidades, sino de una. Se habla de muchas religiones, muchas políticas, pero humanidad solamente hay una, ¿no? Pero quizás no hayamos llegado a esa concreción y por eso seguimos todavía como animales enfrentados los unos con los otros, ¿no? Que va muy bien para el que tiene el poder, ¿no? Va perfecto, vaya, de fábula, así estamos. Bueno, oye, un abrazo. Pues gracias por ideas estimulantes como esta y también por tu aportación al programa, como siempre. A vosotros por estar ahí un día como hoy, que yo creo que había que ver si el año que viene es aún menos teatrítico y más realístico, ¿no? Que de verdad pues seamos capaces de crecer y que a lo mejor esta economía que tanto miedo y tanto temor, los que estamos pobres, poco miedo tenemos que tener. Porque yo, a mí me hace gracia que todavía haya personas que digan que el trabajo dignifica. Y a mí me indigna, por ejemplo, que unos señores que nunca trabajaron sean los dueños del mundo, ¿no? Vaya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Aquí por qué nos han enseñado a pedir que el trabajo dignifica cuando de cierta manera ese producto que nosotros a través del trabajo va a manos de muy pocos? Pidamos justicia social, pidamos igualdad y no pidamos trabajo, porque entonces el progreso de la tecnología, ¿para qué lo queremos? Sería para trabajar menos, ¿no? Para dejar de ser un poquito menos burro, ¿no? Teóricamente, ¿no? Tendría que ser, y sin embargo parece que nos han infectado con el trabajo, que ya de cierta manera quien deja de trabajar se deprime. Habrá que pedir a lo mejor una subsistencia o alguna cosa, como tienen tantos grupos organizados que nunca trabajaron y no le han faltado nada de las primeras necesidades. Solamente para las primeras necesidades. Yo ya no pido ni viajes, ni coches, ni barcos, ni aviones, ni nada, solamente las primeras necesidades, que yo creo que la naturaleza nos dio a todos y algunos, en el nombre del Estado, en nombre de tal, ha ido secuestrando todo eso que era en bien de toda la toda la humanidad. Un abrazo, salud para todos. Venga, merci compañero, y hasta la próxima. Salud. Salud. Molt bé, doncs aquí l'opinió també, que ja sabeu que podeu expressar-la trucant al 933594900 i participar així com el company que ens acaba de trucar ara mateix i que ens truca molt sovint i que ens encanta que ho faci, com tota la resta. I bueno, doncs aquí ha quedat el tema, un poco de incentivar o estimular l'intel·lecto pues, per ser millors persones, no? I no hi ha res millor que compartir tot el que tens al tarro d'una forma oberta i sincera i sense prejudicis, i bueno, pues d'aquesta manera segurament aconseguiríem ser millors persones, perquè normalment, jo personalment, i faig un petit incís, quan em trobo en aquestes situacions, el que em sento amb tanta confiança, clar, normalment ho practico amb gent amiga i coneguda, no? Doncs em sento amb tanta confiança que deixo anar les coses lliurement, que el que tinc a dintre flueixi per si sol. I això em porta moltes vegades a treure o exterioritzar o deixar sortir també la meva part garrula, que sí senyora, la tinc com una mica com tothom o com totes les persones a les que ens han inculcat certes mogudes, no? I d'aquesta manera, com que estic envoltat de persones amigues, doncs alguna fot el toque o totes alhora, ei tio, aquí això és una garrulada, no? I llavors, hòstia, ho identifico amb molta més facilitat i això m'ajuda a identificar pues, tota la merda que no és meva pròpia, no? I qui diu garrulada diu ramalazos masclistes o venazos autoritaris o violents, no? O sigui, vull dir, que és una manera d'identificar coses que d'alguna manera considero són negatives, no en són pròpies, no? Són coses que se'ns han inculcat, ja sigui per les vivències que hem tingut, l'educació, per mil històries, no? Per les experiències de vida. Llavors és una molt bona proposta des del meu punt de vista, perquè jo per almenys quan l'he practicat a mi m'ha servit molt. Està claríssim que la proposta que estàvem parlant amb el company és molt més extensiva, no és una tertúlia entre col·leguilles i tal, o més que una tertúlia, una conversa entre persones amigues així, amb el punt terapèutic que sempre n'hi ha en aquestes converses, sinó que és projectar això ja al carrer directament, o sigui, todo vale, no? Quanta més penya passi, quanta més gent foti cullerada, pues millor, perquè d'aquesta manera pues, aniríem traient-nos tota aquesta merda i aniríem d'alguna manera teixint posicionaments col·lectius i sensibilitats col·lectives que, bueno, pues que és del que es tracta, no? De que després, jo que sé, passi pues, certes coses tu i no anem cadascú en una direcció diferent, sinó que puguem reaccionar amb la mateixa sensibilitat. I bueno, pues ahí queda la història. Jo ara mateix, a bote pronto, això que comentava el col·lega m'ha fet pensar en un llibre que he llegit fa poquet, que de fet me'l vaig acabar de llegir ahir, i estava buscant una frase que em va agradar molt perquè venia que ni al pelo, però no sóc capaç de trobar-la. A veure, a veure... Ah, sí, sí, sí, mira, mira, va per aquí, va per aquí. Bueno, la història és, en aquest cas és una entrevista, no? I parlen sobre sexualitat com una de les vies per arribar a la llibertat. Bueno, ara passo de dir-ho amb les meves paraules, llegeixo el tema. Diu, la pregunta és, en fin, ¿cuál es la mejor manera de practicar sexo? ¿Cómo llegar a la felicidad sexual? I llavors, el que m'ha interessat molt és tot això que diu la persona aquesta. Diu, simplemente logrando ser uno mismo o una misma e identificándose con lo que una es en su totalidad corporal, en su soma. Sobre todo sin dividirse en cabeza, tronco, miembros y sexo, y aprendiendo a enfrentar todas las dificultades que se presenten contra esto. Ser libre es mucho más difícil que alcanzar el placer sexual. Existe un cierto tipo de placer sadomasoquista que es fácil de alcanzar. Es la manera como gozan los esclavos, los neuróticos, los mediocres y los poderosos. La represión sexual en las niñas y en las jóvenes no busca disminuir el placer solamente, y sí, sobre todo, y de modo indirecto, lo que pretende es reducir su libertad para ser más fácil dominarlos y conducirlos. ¿Vale? Y això ho enllaçaria amb una altra frase molt autèntica també, que diu per aquí, que seria l'oposat, no? Diu, no hay nada más incómodo, desagradable y perturbador para una sociedad autoritaria bajo la ideología del sacrificio que una persona alegre. La alegría es una agresión y ofende porque provoca envidia y rompe pactos de mediocridad. La persona sana es revolucionaria y alegre. La belleza puede ser a la vez, con el contrapunto del dolor, el sabor de la vida. I això ho traiem d'un llibre que es diu Amar sin vergüenza, d'un home que es diu Roberto Freire, que és un tipus que, bueno, ell es denomina psicoterapeuta i que practica el tema de... o, bueno, el tipus de teràpia que practica, que és una teràpia que ell anomena anarquista llibertària, seria la soma, que... la soma, com explicar-ho? Pues, d'alguna manera, bueno, ve a ser una mica el tot, no? Tot, des del seu punt de vista, pues, tot el que som, no? O sea, l'única manera d'alliberar-nos com a persones és treballar-nos en el tot, i el tot d'aquesta manera seria la soma, no? És el que practica el Pau. I aquest llibre és superinteressant, doncs, perquè per una banda fa una exposició de lo que són les seves teories basades moltes en la, bueno, la majoria basades en la pràctica, al mateix temps també doncs, fot cullerada en la collita pròpia, en el sentit de les seves pròpies experiències, de per què arriba a proposar certes coses amb aquesta teràpia o perquè arriba a certes conclusions, doncs perquè amb la seva pròpia experiència ha arribat a constatar certes coses, com tot això que us llegia ara mateix. I a la segona part, doncs el tio parla de que una manera d'alliberar totes aquestes mogudes xungues que tenim a dintre, doncs està a través de la vergonya. Diu que les experiències vergonyoses que vivim a la vida, sobretot en relació amb l'amor, doncs ens ajuden a traspassar aquestes barreres, doncs com jo això que deia del lado garrulo o el lado machista o autoritario o el que sigui, no? Llavors la segona part del llibre doncs, explica doncs, casos pràctics, no? Casos pràctics o experiències més aviat, situacions amb les que ell ha viscut des de la infància fins el més recent, vergonyes, aquestes, algunes de les seves vergonyes. N'hi ha de tota mena, molt interessants. També dic que el Pau és pues, un ramalazo poeta brutal i que no el nega, i llavors tota la seva escriptura està empapada d'aquest punt de poesia i és molt autèntic de llegir, és molt agradable i molt interessant. I llavors repeteixo Amar sin vergüenza del Roberto Freire, i això està publicat o editat per una penya que és editorial... Bueno, Ediciones Urgentes, ¿vale, Peña? I són de Barcelona, així que aquest llibre segurament serà molt fàcil de trobar per qualsevol de vosaltres que el busqueu. Sabem que té més llibres aquest mateix autor, així que un cop trobeu un o a la llibreria on trobeu un, segurament en trobareu d'altres. I, bueno, més o menys jo sé que n'hi ha com a mínim dos més que giren entorn a aquest tema. Vale, Peña, dito esto, pues no sé, seguim amb el tema del Franqui, pues comentar que així com ens deia... Si vols podem fer una pausilla, portem gairebé una hora. Sí, vale, només recordar pues això, que el Franqui que el dilluns el van entelegar de matinada, com deia aquella cançó, bueno, de la... tant de matinada no, però con alevosía y traición. Bueno, mira, totalment. A mi abans de les 12, tio, em sembla molt xungo, tio, saps? A mi que em vinguin els putos. Pobre nazis. Frank, que no salió tres les llagaños encara. Yo lo siento, yo es que a la 11 yo ya no me encuentran ni de chiste en casa, pero... Jo també, bueno, moltes vegades, sobretot quan curro remuneradament, però vull dir que amb molta mala llet. Si lo però con alevosia i traïció totalment, sense avisar els advocats, sense avisar-lo un vell que havia arribat la resolució. Molt bèstia, sense molt sense deixar de dir-li... Sí, bé, sense deixar d'espedir-se. Amb sanya, molta sanya. Sí. Sense deixar d'espedir-se... Sortir al carrer a cridar quan tocai. Cago en la mare que els ha parit. Ah, no, ja ho farem, igual. Això, el dia 10. Oh, tots tant. A la plaça Universitat. Oh, a les 6 de la tarda. Us esperem. Ah, tots amb el Franqui. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Clar que sí. I recordar això, que el Franqui ara mateix es troba al Talego de Brians. I que sabem els cognoms. Francesc Argemí. Vale, amb aquest nom i cognoms és suficient per escriure-li cartes de suport allà, també per qui abans del dia 10 o després del dia 10 tingui ganes de cagar-se, pues, igual que ho ha fet la gent en persona. La Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació es troba al carrer Aragó 322, cantonada, bueno, això ja no importa, carrer Girona. Millor que ho envieu per carta, i si pot ser certificada millor, perquè així la tenen l'obligació d'acumular-les per allà en algun puesto i no les poden tirar a les escombraries. I també, pues, com no, al Departament de Justícia, que està allà al carrer... No me sale el nombre. És Pau Clarís? Pau Clarís? Sí. Amb carrer Casp? Sí. Sí, no? Sembla que sí. És probable. També, bueno, també dir directament el d'interior. Des del meu punt de vista, sí, és el cap dels Mossos i és el que en un moment donat és el responsable de que els Mossos actuïn dintre de la il·legalitat. Les que diuen les seves pròpies lleis. Ahí està. Sigui per activa o per passiva, és responsable d'ells. Així que si els Mossos infringeixen la llei, i com en aquest cas d'una forma bastant traïdora, d'una manera fina i no... Prepotència. Abús de poder. A més, ja el fet d'intentar que la gent no solidaritzi amb ell, no ho aconsegueixen ni ho aconseguiran. L'únic que van aconseguir és que el Franqui no es pogués despedir de la seva gent, de la gent que l'envolta. Pues perjudicar-lo amb ell de la manera més dolorosa possible, de la manera més guarra, més bruta possible, i que no es pogués perjudicar el seu entorn. Claro. El seu entorn, la seva gent estimada, la gent que l'estimem i que estem... Clar, pues, estem pendents d'ell. D'una persona com ell, home. Bueno, doncs pues així, el que ha passat ahir ho podríem denunciar com a responsable al dinosaure, no? Directament, entre no, altres coses, sí. O sigui, sabem no? Que la persona que va donar l'ordre en principi és el jutge, perquè és el que va rebre la citació del fet que el jutge aquí ja té ja han denegat tots els recursos, ja pot donar la citació. L'obligació del jutge, i el que fan tots els jutges a totes les persones que s'han presentat a totes les vegades que se'ls ha citat, és enviar-li aquesta citació a l'interessat, o sigui, en aquest cas el Franqui, i els seus advocats, també a la part contrària, generalment també ho deuen enviar al fiscal i als advocats acusadors. Doncs això no ho van fer, va enviar directament als Mossos, perquè sense que ell sapigués quin dia li tocava o quin dia no li tocava, doncs es trobés que és d'aquí 10 minuts que et toca. Ja està. Ja no pots escollir ni com no. No pots ni avisar. Exacte. Un, això. Dos, la roba que te la portin un altre dia, perquè tu aquest dia no portaràs roba. Tres, ell anava a treballar. El seu cap, doncs probablement fins al cap d'unes hores no es va enterar de que no hi aniria més. Clar, són un seguit de coses que veus que tot ha anat a perjudicar. I jo el que deia, el Departament de Justícia és el que permet que els jutges funcionin com funcionen. El jutge dona l'ordre, però els Mossos directament depenen del conseller d'Interior. Està clar. I si els Mossos tenen ordres específiques d'aquest conseller d'Interior de no infringir la llei, per molt que el jutge els digui que facin això, abans aniran a preguntar-li amb ell. I ho haurien de denunciar, si no. Si no ho han anat a preguntar, és que aquest home ja els ha dit que si heu d'infringir la llei, la infringiu tranquil·lament. No cal que jo us ho digui. Està clar, no? En resumides comptes... Així que, en resumides comptes, ja sigui per passiva o per activa, ja sigui perquè ell m'ha desordenat o perquè és suficientment imbècil per deixar que els seus gossos vagin sense collar... Descontrolats. Descontrolats, parlant en plata, doncs ja sigui per activa o per passiva... aquest home té tota la responsabilitat també d'aquesta il·legalitat que ha rebut i injustícia que ha rebut el Franqui i els seus companys, companyes, familiars i de més. Està claríssim. Jo més enllà, aniria més enllà. Jo no dic que activa ni passiva, jo dic que és un muntatge i que tot això està orquestrat i que... I tant, home, des de luego. Són culimer del jutge, el dinosaure, els Mossos, tots estan compinxats. Estan a... La prova és la violència dels Mossos els dies següents. Saber que el que han fet provocarà una reacció com la que ha provocat i encara està allà liant-la. Però ja ho saben, qui és el Franqui. Nosaltres també sabem qui és el Franqui. Ells han anat a buscar en ell per un motiu... perquè és una persona amb un carisma, amb uns valors molt, molt forts i una solidaritat que trenca fronteres, barreres i tot el que et puguis imaginar, no? I això la coneix, el coneix mig Catalunya i a més per aquesta causa, no? Que el fiquen a la presó. Doncs pues clar, s'han cobert de glòria i com que s'han cobert de glòria pues tindran que assumir la responsabilitat d'haver-ho fet tot tan malament. I les conseqüències. Des del primer dia. I les conseqüències, evidentment, clar. I la nostra repulsa, i la nostra protesta, i la nostra ràbia, i tot el que vingui, no? I no callarem, aquí està claríssim. I el Franqui, pues, bueno, amb tot el nostre suport per Franqui, i, bueno, i solidaritzar-nos amb la seva situació. I la gent de Terrassa també, que prou presos tenen ja, i ara el Franqui, no? Ja te digo. A més, ara se m'ha acudit que segurament, no m'estranyaria gens ni mica, que s'ho hagi muntat d'aquesta manera tan bruta, perquè en cas d'haver enviat el requeriment amb ell, amb els abogats i tota la història per ingressar al Talego, no sé què, és molt probable que si l'haguessin anat a buscar d'aquesta manera s'haguessin trobat mogollon de penya allà. Claro. Llavors, clar, han dit, vinga, tu, no ens evitem aquesta vergonya, ens enduem una altra medalla més gorda, plena de merda, tu. S'haurien trobat el que és la butxeta popular i un gran desori i probablement bastant més impacte mediàtic del que ha tingut, sobretot als canals aquí, oficials aquí a Catalunya, no? Televisions públiques i ràdios. Pues diem que la setmana que ve tornarem a tocar el tema perquè tenim una mani el dia 10, d'aquí 8 dies o 9 dies, vale? A les 6 de la tarda, ja ho confirmarem, com dèiem abans. I tant, si no ho confirmarem, la tarda, eh? La setmana que ve confirmem. I el que dèiem, ànims pel Franqui, suport a tothom que està aquí. Podríem posar un parell de cançonetes, vale, tu veig que també tens, però si no et sap greu la podem posar. No, per això, jo et anava a demanar si tenies, si no tenies. Veig sí, que tinc unes, tinc un dues, una dedicada als figures que se'l van endur, en aquest cas... Que una mica de temps, així fem descans. Sí, bé, les dues són de 3 minuts, de Montplís també estaran. Vale, guai. Es diu Foracas, en aquest cas pues, parla de la policia foral de Navarra, però que és totalment extrapolable a la que seria l'equivalent a aquesta policia que són els Mossos d'Esquadra. Un dels nostres grans èxits del programa, tot sigui dit. Sí. Esto forma part dels grans èxits del judici. I després una cançó, en aquest cas, doncs, dedicada al Franqui, que és Freedom, de Cop. Vinga, pues, amb tot el nostre amor i tota la nostra ràbia, penya. Vale? Vinga, ens tornem a escoltar d'aquí una estoneta. Fins ara. He disparado al guarro pensando en ti. Y me ha gustado. Yo sois más. os odio por lo que sois. Quiero que sepáis que todo esto te quede claro. Son policías. Debes combatirles, debes odiarles. Son policías. Que no despierten en ti simpatía. Son policías. Solo obedecen, no van a razonar porque son llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, hoy es mañana, y mañana es ayer, Rafa no pudo más, de un barrote pendía ahorcado, Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Vale, penya, tornem a estar per aquí. Ràdio en cas 104.5 de la FM. Judici a la justícia, com cada dijous, passa en uns minuts de les 12 i de les 11 de la nit i estem esperant que el nostre company Francesc ens faci una telefonadeta des de Liverpool per explicar-nos unes cosetes. I de mentre amb aquest descans musical, com anunciava aquí el col·leguilla, hem escoltat la cançó Forales dedicada con toda nuestra rabia a, pues, a això, als representants de la llei i l'ordre, als fotuts guardians de l'ordre i la llei, assassins de sou, i en aquest... abusadors de poder. I en aquest cas en concret, els Mossos d'Esquadra, que són els que aquesta setmana... S'heu emmarcat. Ens ha, sí, s'ha emmarcat, sí, un continuen en su línia. Del Copón. I després, en el segon lloc, hem escoltat una cançó que dedicàvem també amb tot el nostre amor al Franqui, que diu Freedom, llibertat, de la penya dels Cop. I per últim, pues, una falqueta de les anticarcelàries d'aquí de la Ràdio Bronca, també, pues, per animar tota la gent que està xupant a l'ego a seguir endavant, endavant i endavant, que això no s'acabarà mai, penya, si no ens hi posem totes. I també, pues, per denunciar tota la barbàrie que representen els talegos avui en dia, que per molt que qui vulgui s'esforci a camuflar-ho de democràcia i d'estat de dret i de lo que els hi doni la gana, no és res més ni menys que centres d'extermini, els talegos. I bueno, parlant d'extermini, si vol... tinc per aquí una... Ah, bueno, vale. Sí, sí, sí, mentre esperem. Una octaveta que aquests dies enrere hem tingut l'oportunitat de rebre de mans de la seva autora o d'una de les seves autores. Estem parlant de la Isabel Ferragut, que segueix RQR amb la seva batalla, i nosaltres des d'aquí li enviem també tot el nostre amor, el nostre suport incondicional amb la seva lluita. I ens comentava algo que probablement la setmana que ve o l'altra tindrà ocasió d'explicar-nos ella en persona aquí al programa, perquè ja vam apanyar una mica la cita. I la cosa és que, bueno, davant de la imminent tancada de la seva pàgina web, ens fa arribar la informació que diu que no pari de rolar. Y digo lo siguiente: el que sabe que puede matar no lo evita, mata y encima se burla de su propia víctima, es peor que el asesino propiamente dicho. La vida humana es única e inviolable. Nadie tiene derecho a segar gratuitamente la vida a sus semejantes y seguir... ¿Eso, Francesc? Vale, peña, pues no pasa re. Isabel, et demanem disculpas temporalmente, o acabaremos de llegir aquí una estona y pasemos al Francesc desde Liverpool. A ver cómo está el tema. Hola, Francesc. Hola, hola. Francesc, sentiu bé? Vale, ara sí. Sí, ara sí. Vale. Què tal, com estem? Bé, mira, estem aquí en un barri de la ciutat de Liverpool, a casa d'un amic que es diu Michael. Aquí, amb un pany de paret, hi ha una pila de llibres de filosofia, amb un altre pany de paret els llibres d'història, i amb un altre pany de paret els llibres de literatura. Molts llibres o què? Molts llibres. Molt bé, i com és això? Biblioteca? Hem estat escoltant música revolucionària mexicana. Ah. Pancho Villa, Emiliano Zapata i companyia. El Michael, jo el vaig conèixer l'any 1993 a Lima, al Perú. Mm. Quan vam anar a col·laborar en la campanya de solidaritat amb els presos polítics peruans, feia un any que havien detingut a l'Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, i ens vam trobar uns quants abogats allà, i el Michael, que és sindicalista. Ara, jo li faré unes preguntes per recordar algunes èpoques i altres coses que hem estat vivint avui aquí a Liverpool. I ho podrem fer en castellà perquè ja veureu que l'entendreu molt bé. Perfecte. Endavant, doncs. Vale, doncs. La primera pregunta, Michael, és ¿qué recuerdo te ha quedado del año 1993 cuando estuvimos juntos en Lima solidarizándonos con los presos políticos peruanos? de recordaros que tratando para poner presión del gobierno para hablar con los presos, para romper la situación de es un poco difícil para pensar de cómo podríamos hablar con esas personas que estaban en un cárcel con un juicio malo, con este juicio de los abogados encapuchados y sin éxito, sin ganar nada. Y por esa razón había dos, tres delegaciones después para tratar de ganar algo, pero sigue los presos en la prisión en este momento. La siguiente pregunta es que hoy aquí en Liverpool hemos visto que hay elecciones, hay comicios. ¿Hasta qué punto la gente en Liverpool participa en estas elecciones? ¿La gente vota o no vota? Es que son las elecciones locales aquí en Inglaterra en este momento y también en Londres. Siempre las elecciones locales menos gente votan por muchas razones, porque no hay muchas diferencias de los políticos, los partidos políticos principales, los conservadores y los liberales. Y no hay una diferencia de la ideología. Los dos partidos son tratando para ganar apoyo, pero sin nada. Los conservadores están ahora en apoyo de los pobres, que es una locura, porque nunca los conservadores han pensado de los pobres. Pero es como un juego de los políticos, de los partidos. Y yo creo que tengo suerte, porque en Liverpool, en este barrio donde vivo yo, en los últimos años, los que votan aquí son menor de todo el país. Entonces la gente no tiene sus ideas, pero en este barrio no tienen esperanza de nada, de nadie, de los partidos. Entonces yo no sé qué pasará hoy, pero yo pienso que vamos a tener un nivel bastante baja de votación. Esta tarde, Michael, estábamos en un pub, un public house, tomando cerveza entre las 6 y las 7 de la tarde, y hemos salido a la calle porque se han oído unos tambores y gente que gritaba. Era una manifestación, pero no habían ni 100 personas, 150 máximo. En Liverpool hay muchos habitantes. La pregunta es, ¿cómo es que la manifestación del 1 de mayo en Liverpool solamente tenía unos 100 participantes? Es un problema que no es solamente de hoy, pero es un problema que ha desarrollado en los últimos 20 años. Yo no estoy de Liverpool. He vivido aquí en 1969, y en esta época había una manifestación, no sé, cada día, no cada semana, pero siempre. No, en los últimos años no sé cuántas manifestaciones he seguido en Liverpool, pero más de 100. Y con 100, miles de personas. Cualquier día de semana, no depende de si es un día laboral, porque hoy en Inglaterra aún es el 1 de mayo, no es una fiesta como en España o Cataluña, es un día laboral. Pero en los años pasados, aún cualquier día estamos en la calle contra la política del gobierno y también contra la situación en otras partes del mundo, porque yo recuerdo en 1963, estábamos en la calle el 1 de mayo, el día siguiente, siguiendo la liberación de Ho Chi Minh City o Saigon en Vietnam, cuando los vietnamitas han llegado a la embajada de Estados Unidos. Y también contra todas las situaciones en todo el mundo, como en Chile, en América Latina, en todas partes del mundo, porque la gente aquí, organizando en sus sindicatos, tenía una idea de la situación en todas partes del mundo, porque todo está juntos, ¿no? Porque no podríamos luchar solamente en nuestro país, porque estamos parte de una situación cuando tenemos que luchar juntos. Pero en los últimos años, con la destrucción de la industria, la organización de los sindicatos que hay aquí en Liverpool, hemos perdido este rumbo, no estamos pensando de la misma forma. Hoy, yo creo que estoy todavía un activista, pero no sabía nada de esta manifestación de que Francesc ha hablado. Es una sorpresa para mí. Y la cosa es que hemos perdido la organización. En Liverpool, hace 2-3 años, teníamos algunas manifestaciones contra la guerra de Irak, pero siempre es no sé cómo se dice, la política de eventos, es una política de cosas. No tenemos una organización que sigue, que quiere organizar las cosas en total. Creo que estoy perdiendo la idea en este momento, pero estamos antes pensando de todo el mundo. Nosotros aquí en Liverpool es una cosa, pero no podríamos liberarnos sin luchar por los derechos de otras personas. Pero ahora, esa es una política de cosas. Michael, esta tarde he visto un museo aquí en Liverpool, un museo sobre la esclavitud de la gente de África por parte de los europeos, sobre todo en Norteamérica y en Sudamérica. La pregunta es, ¿por qué se ha hecho este museo en Liverpool? ¿Y por qué en el museo se puede ver a gente como Colin Powell, el general norteamericano, o la Condoleezza Rice? ¿Por qué están ahí esos personajes? Es una cosa bastante difícil, porque el museo de esclavitud que está en el Museo Marítimo, en la Albert Dock, es un edificio al lado del río Mersey, es una cosa muy importante, porque esta galería tiene menos de un año, porque agosto 23 es el Día Internacional de la Esclavitud, o Memoria de la Esclavitud. Y se han abierto esta galería el año pasado. La gente la gente tratando para demostrar la situación de la esclavitud en Liverpool tenía bastantes problemas. Si hablan de la esclavitud en el pasado, es importante en Liverpool, porque Liverpool era el puerto en Inglaterra más importante por la esclavitud. Más barcos han salido de Liverpool de cualquier puerto de otras ciudades de Liverpool. Pero también la gente quería demostrar que la esclavitud no es una cosa siempre del pasado. Pero otra cosa que tienen hacer en este museo es celebrar los que hayan hecho los negros en todo el mundo, Entonces, para mí es un difícil, porque cuando fui hoy, estaba viendo algunas de las exhibiciones y había una, las caras de Colin Powell y Condoleezza Rice, y no podría, tenía problemas de este, ¿por qué esas personas están en esta exhibición? ¿Por qué están con el Estado de Estados Unidos? ¿Están atacando los iraquíes? ¿Están en favor de la guerra? Y ese es el problema que es, creo, es el problema que tenemos que enfrentar en el mundo. ¿Cómo podríamos entender por qué la gente que no ha pasado como esclavos, cuando llegan al poder, hacen las mismas cosas como los blancos? Entonces, ser negro no es una, necesariamente una cosa mejor de todo, porque eso es política. ¿De qué piensan? ¿De qué luchan? Si luchan por la clase capitalista, entonces están como todos los blancos, no es un cambio. Entonces tenemos un problema de este. Yo creo que en Liverpool no conozco mucho todos la gente que están tienen en relación con este museo, pero encontrar algunos, y es un debate, y en el futuro ese debate va a continuar, porque en Liverpool van a mejorar esto, ahora es una galería, pero en el futuro van a ser un museo que es más amplia, con más problemas y con más ideas, y van a llegar a más problemas, porque siempre tenemos un debate. Pero eso es buena cosa, porque creo que aquí en Liverpool la gente quiere hablar de este. Quizás en otras partes del mundo no están haciendo este. Dicen que hay alguna buena gente, alguna gente mala. Pero en Liverpool yo creo que están desarrollando un debate sobre esta situación. Y ya para terminar, Michael, antes hablábamos de cuántos años tengo yo, de cuántos años tienes tú, y tú me has salido hablando de una cita de William Shakespeare en la que se habla de las siete edades del hombre, las siete edades diferentes por las que pasa el hombre. ¿Cómo las explicas tú, las siete edades? Las siete edades de que viene de este drama de Shakespeare, que es As You Like It, no, de verdad no sé cómo se dice este en español. Como te guste. Pero es todos salimos como bebés, y al fin del día, cuando estamos viejos, llegamos a esa situación otra vez. Porque cuando estamos bebés, todos dependemos de nuestras madres y sus padres. Y al fin de nuestros años estamos en la misma situación, pero esta vez son nuestros niños que tienen que cuidarnos. Pero vamos a ver. Pues gracias, Michael, por haber colaborado con Radio Bronca. Hola. Hola, hola. Ens heu sentit bé? Sí, molt bé, molt bé. Vale, pues... Molt interessant. No podem deixar aquí. Vale, d'acord. Vale, perfecte. Vale. Només dir-te que quan estàvem esperant la trucada, aprofitant el temps, estàvem començant a llegir una octaveta d'informació sobre el cas de la Isabel Ferragut i del seu fill, Arturo, i que l'hem tallat per escoltar-vos a vosaltres, i ara reprendrem el programa amb ella. Molt bé, endavant. Vale. Doneu-li records. Sí, ja segurament tindrem oportunitat de dir-li en persona d'aquí poc que vindrà a visitar-nos. Vale. Vale, bueno, pues... Ei, salutacions també pel Michael, i sí, que vagi molt bé, vale? Vale. Adéu-siau. Salut. Salut. Vinga, pues aquí ha quedat una mica de culturilla més allà les fronteres, tu. Déu-n'hi-do. Sí, ha estat bé aquesta entrevista. Sí, eh? Sí, podríem haver... Telefònica. Sí, podríem haver aprofundit molt en certes coses que explicava, però Déu-n'hi-do, no està malament. El tema aquest de l'organització, jo no sé, segur que molta gent que ens està escoltant, i a més un dia com avui, això que parlava de les manis i tot el tema aquest, a més d'una persona se li haurà fet familiar. No sé, és un gran debat el per què passen aquestes coses. Un gran debat. Però ahí està el tema, tu, molt interessant. I bueno, pues nada, tu, que com altres vegades hem dit, les virtuts de la ràdio, tia, i de certes coses de la tecnologia ben utilitzades, no? Ens permeten anar d'aquí cap allà, en un reprís. I tornem a aterrar en la Barcelona en la que estàvem fa una estona i continuem el programa Judici i la Justícia. I ara sí, m'acabo de llegir l'octaveta aquesta. Vale, penya, bueno, l'octaveta, que per una banda té un retall del diari 16, edició del jueves 5 de junio de 1997, on es veuen dos metges, que són el Benjamín Guix Melcior i l'Enrique Rubio García, que són els assassins de l'Artur, del fill de la Isabel Ferragut, i que té la marinera. Diu, caso d'Exeus, dos médicos locos, i a sota posa al peu de foto. Encima bromean. Los dos médicos que mataron a un joven con rayos gamma en el banquillo. Bueno, aquí a la premsa en aquell moment ho tenia com bastant clar. Ara llegim l'octaveta per veure més o menys com està el pati actualment. I deia així, com deia abans. El que sabe que puede matar, no lo evita, mata y encima se burla de su propia víctima, es peor que el asesino propiamente dicho. La vida humana es única e inviolable. Nadie tiene derecho a cegar gratuitamente la vida a sus semejantes y seguir por la vida como si nada hubiera hecho, como si nada hubiera pasado. Impune ante la ley. Nadie. Ni por más poder social ni político que posea. Casi dos décadas en busca de la justicia, con todas las pruebas en la mano que avalan nuestra razón, pero los jueces prepotentes, violadores de la ley que ellos mismos están obligados a hacer cumplir para proteger los intereses propios o ajenos, dejan sin condena a los asesinos de mi hijo. No han terminado todavía los procesos judiciales. Pueden pasar entre 5 y 10 años para llegar al final. Esta página web intenta denunciar la injusticia judicial que pisotea nuestros derechos y nuestra vida. Que nadie más tenga que pasar por el horror y muerte que padeció gratuitamente mi hijo a través de un engaño brutal y criminal. Y la adreça de la página web es la següent. www.radiacionesmortales-isabelferragut.com. També ens diuen que també se puede acceder a la pàgina por Isabel Ferragut. Tu poses Isabel Ferragut en un buscador i fium, automàticament et seleccionarà aquesta pàgina web. I comentava abans que ja ens ho explicarà la Isabel quan tinguem ocasió de tenir-la aquí de convidada, que serà molt aviat, que resulta que amb un judici li van fotre una demanda contra ella, sí, pel tema de la pàgina, perquè denunciaven, pues, clar, com que ella la pàgina denuncia tot des del primer dia a l'últim, tota la informació que s'ha difós en format o paper pues, està ja col·locada, i llavors aquests metges demanaven que aquesta pàgina fos tancada. I sembla ser que això un jutjat li va donar la raó, de fet la Isabel ja ens ho va comentar una vegada fa temps, i ara ens comentava que sembla que la manera de portar-ho endavant és que estan començant a moure una mena, diguéssim, de requeriment judicial a no sé quantes pàgines, em sembla que em va dir 100 i pico, perquè automàticament quan es faci efectiva l'ordre judicial no reprodueixin aquesta pàgina web. Vale? O sigui, seria una manera de pues, servidors o el que sigui, de que si algú diu, bueno, pues penja'm això, diguin, no, aquesta no, aquesta no pot ser, és el rotllo llista negra. Uh-huh. Una cosa bastant sèria. Tot i així parlàvem de que, bueno, que la solidaritat trenca amb tota aquesta merda de censures i bueno, pues, d'alguna manera o d'una altra la cosa seguirà funcionant. Però ja dic, aquí queda la informació i aquí queda la pàgina web, que mentre no la tanquin està vigent i ben repleta d'informació. I la torno a repetir, www.radiacionesmortales-isabelferragut.com, i ja ho sabeu, per facilitar més les coses només que poseu Isabel Ferragut i us sortirà la pàgina. Vale, penya? Bueno, pues més coses. Jo tinc aquí un comunicat que va sortir fa un parell de setmanes. Uh-huh. I és sobre els 5 mesos de la mort del Carlos a Madrid. Uh-huh. Aquest xicot que un feixista que a sobre era militar va apunyalar al metro de Madrid. I el comunicat diu així: antifascistes bombardean con pintura roja 13 sedes de medios de comunicación a 5 meses del asesinato de Carlos. Según una nota informativa anónima enviada a la JAIN, la acción se realizó anoche en protesta por el sensacionalismo y la morbosidad y el carácter tendencioso con que la prensa trata la lucha solidaria y justa contra el racismo y el fascismo. Información como, por ejemplo, De Tierra o 20 Minutos. Grupos antifascistas realizaron anoche una acción de protesta cuando se cumplen 5 meses de aquel 11 de noviembre en que el joven Carlos Palomino fue asesinado en el metro por un militar neonazi que se dirigía a una manifestación del Partido Fascista Democracia Nacional. La acción se realizó simultáneamente contra 13 sedes de medios de comunicación, bombardeando sus fachadas con pintura roja, realizando pintadas y colocando unas pesquines maqueteados como la portada de un periódico y con un texto titulado 5 meses sin Carlos. Dicho texto subraya que desde el mismo 11 de noviembre el trato que se ha recibido por parte de la prensa ha sido siempre sesgado, siempre intencionado, siempre buscando igualar las ideas de igualdad, respeto y justicia con las de superioridad, desprecio y arbitrariedad. De esta manera se señala a los medios de comunicación como cómplices de las agresiones fascistas. La nota informativa anónima enviada a la JAIN detalla la dirección de las sedes que han sido objeto de la acción antifascista e incluye fotos de varias de ellas. Las fotos donde se ven fotos de la sede del País, de la sede de la COPE, del Mundo. También se habla que per aquí baix hi havia la cadena SER també. També el lloc on hi ha la marca, Expansió, El Mundo i tots aquests junts. Aquests hi ha fotos. I La Razón, El Público també, El Metro. I ABC, Europa Press, Interview, el Grupo Prisa, més fotos. I aquí queda aquesta acció que va fer la gent de Madrid per demanar aquesta denúncia. Si voleu, si tenim gana, bueno, podem llegir el que deia el pasquín que enganxaven en aquestes seus, que diu així: aunque ha pasado ya 5 meses desde el asesinato de nuestro compañero Carlos a manos del militar neonazi Josué Estebanez, muchos y muchas recordamos que aquel día como si fuera ayer. Desde el mismo 11 de septiembre, de noviembre, el trato que se ha recibido por parte de la prensa ha sido siempre sesgado, siempre intencionado y buscando igualar las ideas de igualdad, respeto y justicia con las de superioridad, desprecio y arbitrariedad. Nos han llamado banda, nos han llamado tribu, nos han calificado como nostálgicos de la guerra civil o como ultras irracionalmente violentos y violentas. Detrás de todos esos adjetivos siempre tiene sus manos la clase capitalista que utiliza a su antojo los medios de comunicación para convertir los intereses de la clase minoritaria en el interés de todo el pueblo, seguir permitiendo manifestaciones fascistas y racistas mientras que se sigue criminalizando a los antifascistas y a los inmigrantes por defender el derecho a la vida digna. No es más que una forma de preparar el caldo de cultivo para futuras ilegalizaciones o criminalizaciones masivas. La extrema derecha y el capitalismo siempre han ido de la mano defendiendo los intereses de una minoría. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en el adormecimiento de las conciencias de los y las trabajadores y trabajadoras. Por eso os señalamos como cómplices de todas las agresiones fascistas. Tenéis las manos manchadas de sangre. Aquest és el regal que els donaven. Molt bé, no? En aquesta... Les coses clares. Sí, sí. Clar i castellà en aquest cas, no ho diré en mi català, però... Alt i clar. Alt i clar, sí. Alto y claro. I en letra gorda perquè más no... Más claro el agua. Estar-me en alfabeto lo pueda leer y comprender. Molt bé, molt bé. Pues ahí queda la informació. Des d'aquí, com sempre, recordar que amb la mesura de les nostres possibilitats intentem fomentar l'oposat al feixisme, que, com hem dit altres vegades, pues la felicitat experimentar de forma natural, l'alegria de viure de la que parla el Roberto Freire, i bueno, pues la nostra solidaritat amb tota la gent que està pringant per temes antifes i pues, també el nostre suport a tota la gent que està donant el call allà dia rere dia amb la lluita contra el feixisme, que és una lluita, pues, que ja ho hem dit tant i tant i tant i tant i tant, que avança, el feixisme avança si no se'l combat, per tant s'ha d'estar allà al peu del canó cada dia, i també practicar a penya el no feixisme, que vol dir fomentar, pues, actituds en el dia a dia, pues, que no donin canxa al feixisme, així de clar, vale? Com una alternativa al feixisme, està claríssim. I bueno, pues seguimos pa'lante. Estem a punt d'arribar a menys quart, igual podríem intentar d'aquí uns minutets la nostra trucada al Julián, però de mentre jo volia comentar així sucintamente que tenim la revista Barrio, revista veïnal de la Trinitat Vella, el número 82, penya, de l'abril d'aquest any, del mes passat, i res, una mica així per sobre, pues, molt interessant, amb una editorial amb la seva línia molt autèntica i sempre acidilla, irònica, pues, en aquest tema, en aquest cas parlen del tema de la sequia i de com els ricachones, pues, es passen pel forro totes les pautes que els politicastros i burocrates de merda, pues, es dediquen a anar escampant por ahí, que com sempre acaben perjudicant-nos a nosaltres, les personetes de peu, les insignificantes personilles que, bueno, que vivim de la fruit de la nostra feina. I bueno, pues, també els fot canya als politicastros, pues, per tots els tejemanejes que es munten amb el tema de l'aigua. Si passem la pàgina tenim informacions més de tipus de barri i tal, i jo volia llegir-ne una, després us la comentaré. Ens parlen d'un míting del Capullo, sí, en aquest cas Capullo, el que està de president de l'Associació de Veïns de la Trini, que malauradament després de molts anys de tindre gent molt canyera se'ls va fotre una xusma bastant escoriana, que, bueno, pues que ara es dedica a fer mítings del más pur estilo cacique, i també jornades de futbol por ahí, que n'hi han hagut, coses del barri, també una protesta per un assassinat que hi va haver el 17 d'abril. Ens parlen de coses urbanístiques, reformes a llocs del barri i tal, una entrevista com sempre, en aquest cas és a la Noelia, que és una veïna de la Verneda, que ens explica la situació del centre d'atenció primària CAP de la Verneda, que es troba exactament a dins d'uns barracons que des del primer d'any i sense especialistes, des de primers d'any també de l'any passat, diu tant ella com altres gairebé 60.000 persones veïnes han de ser ateses. Llavors ens explica la situació de la Verneda. Després, parlant d'altres barris, fan una nota sobre el judici, diuen juici a la policia, el judici que es va celebrar el passat 15 d'abril a l'Audiència Provincial, en la que s'acusava a varios policies nacionals i de la Brigada Policial d'Informació. També una nota sobre la fi de la vaga d'autobusos, també informació de veïns de la Barceloneta que denuncien el risc de desnonament en el que es troben per part de la Junta FEMS, i per últim una carteta del barri. I jo deia que volia llegir una notícia que m'ha semblat força interessant i que diu: antenes de telefonia mòbil, un riesgo innecesario. En el barrio existen dos antenas de este tipo, una en la calle Finestrellas y otra frente a la cárcel. Varias vecinas han mostrado su inquietud. Dicen que desde que se instalaron hace 6 años han aumentado en la zona las defunciones por cáncer o por enfermedades cardiovasculares. Sobre los efectos nocivos de estas antenas hay un intenso debate científico. Unos niegan que existan pruebas concluyentes de dichos efectos negativos, mientras que otros aportan datos del peligro que suponen para la salud: cáncer, insomnio, jaqueca, vértigo, fatiga crónica, debilidad muscular, mareos, migraña, angustia, falta de concentración. En ese debate hay que señalar que las empresas de telefonía móvil y las administraciones obvian los estudios que no les convienen. Solo hay que recordar lo que costó demostrar que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de cáncer, por culpa de que las empresas tabacaleras hicieron lo imposible por negar la evidencia. Dado que el tema está poco claro, cabría esperar prudencia y sobre todo prevención. Sin embargo, ocurre lo contrario. En el Estado español hay más de 22.000 antenas de telefonía. No existe una normativa específica que regule la exposición de las personas a campos electromagnéticos derivados de la telefonía móvil, y se aplican, en teoría, los niveles de exposición establecidos en la Recomendación Europea. Los números cantan. En el Estado español se permite una exposición de entre 450 a 900 microvatios por centímetro cuadrado, mientras que Italia o China permiten solo hasta 10, Suiza 4,2 o Austria 0,1. Respecto a la ubicación, aquí se pueden instalar a 5 metros de una ventana de una vivienda, mientras que la Unión Europea recomienda 82 metros. En Canadá están a 200 metros y en Bélgica a 300 metros. Aquí se instalan en las azoteas de los edificios. Para ello, toda la comunidad de vecinas debe estar de acuerdo. La empresa de telefonía les paga un alquiler. El problema es que el contrato, que suele ser de 25 a 30 años, especifica que solo la empresa puede rescindirlo de forma unilateral antes de ese plazo. El peso de una de esas antenas oscila entre 3 y 10 toneladas. La Unión Europea recomienda una distancia de 500 a 1000 metros de seguridad. En la Trini es evidente que esto se incumple totalmente. El vacío legal existente provoca que, en la práctica, cada municipio legisle, por medio de ordenanzas, dónde y cómo se pueden ubicar las antenas. Hay más de 500 municipios con una situación de bloqueo para instalarlas. Según el Ayuntamiento de Barcelona, existen 28 antenas ilegales funcionando. Cada vez es más difícil que las vecinas accedan a convivir con una antena. Recientemente, en el barrio de Prosperitat, de Nou Barris, los vecinos consiguieron que se precintara un repetidor de antena situado en un edificio de Telefónica que llevaba 11 años funcionando, incumpliendo la normativa. También hay una fuerte oposición en otros barrios como Montjuïc, la Zona Franca, Sants, etc. Desde que en el 2001 hubo la primera sentencia de un juez que admitía «Es probable que la exposición a las radiaciones de las antenas de telefonía móvil afecten a la salud», y eso es textual, este tipo de sentencias se han ido sucediendo. Sin ánimo de alarmar a nadie, que cada quien saque sus conclusiones, está claro que respecto a este barrio rodeado de autopistas, tráfico, con generadores eléctricos, cables de alta tensión, antenas, a las administraciones y las empresas privadas solo les preocupa sus propios beneficios políticos y económicos y no nuestra salud. Somos las vecinas quienes tenemos que velar por ella. A pesar de no ser médicos, tampoco somos tontos. Y aquí acaba el artículo. No está nada mal. Jo afegiria, no?, que el debat que hi ha científic és un debat principalment perquè la majoria d'estudis que hi han hagut no han estat financiats degudament, com perquè realment surtin uns resultats el suficientment clars com per, sobretot els estudis oficials, els estudis que hem fet països de més, no acostumen a ser uns estudis amb tots els ets i els uts que haurien de tindre aquests estudis. I un dels primers problemes que et trobes també a fer aquests estudis és que aquestes antenes fa 4 dies que existeixen, per dir-ho d'una manera, i en moltes ocasions no es mira o no s'ha de mirar si la petita exposició afecta, sinó la llarga exposició. I en moltes ocasions aquesta llarga exposició encara no hi ha sigut a masses llocs, tampoc poden fer estadístiques o estudis reals de l'efecte amb llarga duració, perquè tampoc ho han provat amb anterioritat o han intentat fer alguna simulació, etc, etc. I això és n'hi ha estudis, hi ha gent que ha fet estudis, però són aquests que les administracions no admeten perquè són, segons ells, no oficials. Els oficials no són massa bons, tot i que hi ha molts països que sí, que se curen en salut i en sentit els números canten. La diferència entre Espanya i la resta de països és que els números canten per totes bandes, no? Amb molta diferència, vaja. Però els interessos és com sempre, no? Moltes vegades és com un dels problemes que comentàvem de la tortura. Si tu li pides a un Madero que investigui si su compañero ha torturado, difícilment saldrà... sortirà com a acusat. Si tu le pides a una empresa de telefonia, si tu le pides a una empresa de telefonia que estudie si uno de sus productos es malaltís, pues raramente el estudio saldrà que està clar que és malaltís. Davant del risc de que això li repercuteixi en l'economia, pues, bueno, jo penso que ens trobem, com bé deia l'article, amb un cas com el del tabac, com podrien ser els transgènics, com poden ser tantes i tantes altres coses, no? Però, vull dir, el que està claríssim és que més enllà de l'interès per investigar o no que tinguin aquestes empreses, es torna a demostrar novament el que denuncia l'article, que els politicastros de merda, igual que en aquest cas, en els altres que hem comentat, davant del dubte, pues s'arrisquen perquè ells no perden res. Al contrari, qui perd sempre som nosaltres, som la resta de les persones veïnes, la gent que ha de veure's exposada en aquestes històries. I bueno, també pues, ja de pas... Està clar que l'alcalde, en el cas de que algú li digui que l'antena l'aprovaran de posar a casa seva, ja es buscarà la vida per aconseguir que l'antena la posin a mínim un quilòmetre a casa seva. Òbviament, Òbviament. I llavors jo el que anava a comentar és que també de vegades és molt una mica en la línia de l'escritillo que parlàvem al començament, no? De que deia les últimes frases, no? La informació dona coneixement, el coneixement mata la por i un poble sense por dona por. Pues això, que moltes vegades s'instal·len antenes en comunitats de veïns, pues jo crec que fruit de la desinformació seria, em recorda una mica l'efecte del mobbing, una mica com a la inversa, no? En comptes d'enganxar i punxar perquè la gent foti el camp i després puguin adquirir les seves vivendes per quatre xavos, pues a la inversa, no? Aprofitar de la desinformació que n'hi ha per vendre'ls la moto pues amb quartos, no? I que la gent piqui pues d'una forma bastant cutre, no? Llavors, pues això, com sempre, al tanto penya, no ens deixem enganyar per qualsevol oferta econòmica, que sí, que vivim en un moment a la societat en la que el tema dels quartos pues sembla que és molt important i molt vital pues per pagar hipoteques i per pagar el que sigui, arribar a final de mes i poder-se alimentar i vestir-se bé i lluir un cotxazo i el que tu vulguis, però que en realitat el tema dels quartos és una cosa que és més fictícia del que sembla, vale? Vull dir que no, duros a quatre pessetes no n'hi ha, vale? Així de clar. O sigui, sintetitza el que volia dir. No, i el que està clar és que els camps magnètics que pot provocar un bitxo, que era el que m'ha sorprès a mi, una de les coses, 3 tonelades, és un bitxo que que les radiacions que ha d'emetre allò han de ser bastant grans, com perquè d'alguna manera o altra no ho notin els propis veïns que la tinguin al sostre. No és una antena de ràdio, no és una anteneta de... No és com un mòbil, que a la llarga, molt a la llarga, et pot produir realment problemes també d'aquest tipus. No, estem parlant d'un bitxo de 3 tonelades que rep 3, 4, 5 o 60 o 70 vegades més camp magnètic que el que pugui tindre un mòbil o el que pugui tindre una ràdio. Bueno, jo només que per acabar amb aquest tema, que penso que també això que comentaves tu dels estudis i tal, em sona igual que en altres ocasions. O sigui, jo considero que això és una mica com el tema del petroli, els combustibles fòssils i tal. Com l'editor Iz, que és un dels exemples també més clars. Sí. Estudis, quins estudis s'ha mirat el govern? Els que deien que Itoiz era, es podia fer perfectament. Quins estudis han dit sempre que no servien per res? Tots aquells estudis, els quals deien que hi havia un perill. O el tema i hi ha un perill. Fa 4 dies vam veure un reportatge de que hi ha hagut una de terratrèmols, per sort, petitíssims, al pantà Itoiz, que el dia que sigui un palet més gran pot passar una desgràcia. Les desgràcies, si passessin en aquest cas, doncs podria passar com va passar a Itàlia fa molts anys, o com que es va rebentar un pantà i va morir molta gent. Dèiem que teníem una trucada. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Bones, què tal? Què ens expliques? Bé, mira, us explico una campanya contra l'experimentació i per l'alliberament animal que es fa a la Universitat Autònoma. Dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 de la setmana que ve. La setmana que ve, ja mateix, molt bé, fresquito, acabat de sortir del forn. Exacte. Molt bé, pues, i en què consistiran aquestes jornades? Bé, aquestes jornades volen tractar el tema d'experimentació i no només l'experimentació, sinó també tots els àmbits que els humans infringeixen domini sobre els animals, com pot ser el menjar, també, per exemple. I llavors pretenem, ja que estem a l'àmbit universitari, crear debat sobre l'experimentació animal a l'àmbit universitari per acabar erradicant primer de la universitat i després de tot arreu l'experimentació amb animals. Si vols t'explico una mica a totes les activitats que hi ha. Vale, perfecte. Dimarts 6 comencem a les 10 del matí amb punt de trobada d'informació, distribuïdores sobre veganisme i contra l'experimentació animal. A les 11 hi ha un taller de cosmètica natural. A les 12:30 hi ha un taller de cuina, vegana, evidentment, sense sofriment animal. Després un dinar, i a les 15:30 hi ha la presentació del llibre UV de Veganismo i un debat. Això pel que fa a dimarts. Dimecres a les 11 hi ha l'excursió a les Granges de la Mort de la Facultat de Veterinària. A les 12 hi ha una xerrada de punts sobre veganisme. a la 1:30 un dinar, a les 3 una xerrada sobre nutrició i a les 4 de la tarda un passi de vídeo No mataràs, que tracta l'experimentació en l'àmbit universitari. I dijous 8 a les 11 hi ha una xerrada sobre alternatives a l'experimentació amb animals, a la 1 una taula rodona, ve un ponent de la comissió ètica de la universitat sobre l'experimentació, un professor de genètica que està a favor de l'experimentació amb animals i una activista anti-experimentació. Aquí es liarà, eh? La idea és treure una mica de debat i a veure arribar a algunes conclusions. Aquí es liarà, eh? Tots de dijous seran a la sala de graus de biociències i dimarts i dimecres serà tota la plaça cívica de la Universitat Autònoma. Vale, l'Autònoma és la de Terrassa? No, Bellaterra. O Bellaterra, digue-li com vulgui. Bellaterra, vale, vale, vale. Molt bé, i llavors explica'ns com es pot arribar cap allà, perquè la penya que ens escolta des d'aquí tingui ganes d'anar-hi. Això el més fàcil és agafar els ferrocarrils catalans, la línia de Sabadell, i la parada és Universitat Autònoma. I també es pot anar amb Renfe, la línia 7, em sembla que és, Cerdanyola Universitat és la parada, i llavors hi ha busos llançadora fins a la universitat i paren davant de la plaça cívica. Vale. Perfecte. Això qui ho munta? Això bé, ho munta gent de diverses facultats, gent d'activistes pro drets dels animals. La campanya no s'assigna amb cap nom. Som un grup de gent que ens hem reunit i hem decidit fer això. Molt bé. I ens comentaves, unes activitats es faran en una aula? A la sala de graus de la Facultat de Biociències. Ja hi haurà cartells explicant vale. Com arribar-hi. Perfecte. Molt bé, pues, moltíssimes gràcies. Només que et volia preguntar una mica, pues, que això que tu dius que està muntat per penya, que teniu pues, la vostra sensibilitat amb el tema. Tu saps una mica com va el tema de l'experimentació animal amb el tema de les universitats? Perquè jo tinc entès que es canalitza molta morralla que acaba en mans privades. Perdona? Que es canalitza molta investigació que després acaba en mans privades. Sí, bueno, l'experimentació amb animals no deixa de ser una tortura i en l'àmbit universitari això fins i tot és més clar perquè es constaten coses que ja se saben, o sigui, per exemple, hi ha verins que, o sigui, si tu et diuen aquest verí mata, tu pots creure, pots mirar tots els treballs que s'han fet anteriorment i creure-t'ho, no és un dogma de fe. Però a facultats i a universitats et fan tastar aquest verí perquè vegis com realment l'animal acaba patint i acaba morint. Això es tortura directament. Està clar, perquè és innecessari. En l'universitari hi ha molta experimentació que es fa en aquest sentit, per constatar fets que potser no són obvis, però que ja estan llargament demostrats. I després, tu saps com funciona el tema, perquè també tinc entès que, per exemple, amb el tema de la despesa de l'economia de l'Estat es destina una part a defensa, que vol dir militarisme pur i dur, però després hi ha una part que es destina a investigació i desenvolupament, i tinc entès que també aquesta investigació i desenvolupament, gran part d'ella es practica a les universitats, gran part d'ella també va amb finalitats militars, encara que de tapadillo. Tu saps si hi ha alguna relació entre l'experimentació animal i aquesta investigació i desenvolupament que acaba pues, amb projectes militaristes? Home, saber-ho en concret no, però per exemple això els nazis ja ho feien, tenien tots els alemanys ensenyats perquè anessin a sota els tancs enemics, portaven bombes incorporades al cos. També experimentaven i feien investigacions, entre cometes, amb dofins, amb narvals, amb animals aquàtics. I ara es veu, l'altre dia vaig llegir una notícia que la NASA ha tret un microchip per connectar-lo a insectes perquè puguin aportar informació. Que ja és, a mi, quasi que ric sobre el tema, però realment fa bastanta por el tema. Vaja. Sí, més fort del que sembla. Vale, ja l'última pregunta, si no t'importa. Ja fa temps, bueno, com a activista canàbic, vale, fa molt de temps que em vaig avergonyir de gent que investigava sobre els efectes del cannabis amb rates i ratolins de laboratori. Tu on sabries dir si aquí a la Universitat Autònoma es fa algun tipus d'investigació d'aquesta mena amb tema de cannabis i animals? Amb cannabis, jo no sóc de Facultat de Ciències, no sé si es fa realment aquestes proves o no, sé que se'n fan, o sigui, se'n fan d'altres, això està claríssim. Hi ha una vaca que té el ventre obert perquè li puguis posar la mà dins. Joder. Totes les marques de tabac, menys algunes en concret, testen els seus productes amb animals, però també cal partir de la base que, per exemple, a mi una aspirina em treu el mal de cap, a tu segurament també, però a determinats animals els pot matar. Una ametlla tu te la menges, però una guineu, si es menja una ametlla, es mor. Si realment la base científica de l'experimentació és discutible. Clar. Pot ser que es facin experiments amb cannabis, però ja et dic, no sé, si amb persones, edats, sexes, les substàncies reaccionen diferents, imagina't, bueno, jo no sé, no t'he vist la cara, però suposo que ets bastant diferent d'una rata. Llavors no sé quin sentit té provar Gràcies. Els efectes del cannabis amb una rata. Clar, no, exacte, és el mateix que em vaig plantejar jo, més que quan l'objectiu d'aquella investigació, i no és per estendre'm, era per aconseguir un derivat sintètic del cannabis per evitar que la gent, en comptes de fumar-se un porro, saps, i rebre totes les seves virtuts terapèutiques, no? Pues, com que això suposaria a nivell social una cosa bastant dràstica de com està el pati ara mateix, doncs preferien investigar per trobar un derivat sintètic i la gent adquirís algunes d'aquestes virtuts terapèutiques del cannabis a través d'una pastilla, o sigui, la qual em va semblar insultant. I llavors, clar, arribem al punt de que tu ens comentaves de la tortura amb animals directament, més pura i més dura, no? Bueno, company, moltíssimes gràcies. A partir d'aquí ja animem a tothom que vulgui a passar-se per aquestes jornades, dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 a l'Autònoma, que ja ens deies que ferrocates i baixant a la parada de com hem dit? Ciutat Autònoma. Perfecte. I bueno, esperem que vagi molt bé i si surt algú molt sucós i teniu moltes ganes d'explicar-nos-ho, la setmana que ve ens podeu trucar i explicar-nos com ha anat també, vale? Molt bé, salut. Vinga, gràcies. Salut. Ole, ole i ole. Visca la penya que té sensibilitat pels animals. Estem fora de temps. Sí, pues mira, a mi l'únic que em queda sobre la taula és el Mujeres Preocupando número 7, que us el comentarem la setmana que ve. Vale? Així ens donarà temps d'aprofundir-ne una mica més i extreure alguna coseta per fer-vos una mostra de com va. Per cert, que és un totxo de tamany, vull dir, lo qual lo hace espectacularmente apetitoso para mí. I la portada, pues, diu Revista de Contrainformación Feminista, Tenerife 2007, Todas somos migrantes, surt una foto de una patera que naufragó en les costes de Lanzarote. Vale? Bueno, pues dit això, sí, fas molt bé de recordar-nos que se'ns en va el temps, ja estem fora de temps, així que despedirem el programa d'avui. Sí, pots aprofitar tu per despedir, jo busco de posar l'agulla per aquí enmig i així ja seleccionem el últim tema. Bueno, pues provarem de despedir el programa. Avui, doncs recordar que avui és dilluns, dilluns. Ja he dit, provarem de despedir el programa. Avui és dijous 1 de maig. Ara ja no, tio. Ara ja no. Ha sigut dijous 1 de maig fins fa qüestió de 2 minuts, poc més. I recordar-vos que demà a partir de les 11 del matí ens podeu escoltar en diferit, el dilluns a partir de la 1 del migdia i en directe el dijous que ve a partir de les 10 de la nit a Ràdio Bronca, a Ràdio Lliure, al 104.5 de la FM. I també recordar-vos que a partir de entre demà i dissabte ja podreu descarregar-vos, en el cas de que ho vulgueu, aquest programa des de la pàgina web de Ràdio Bronca, les 3 W-baixes, sí senyora, és el podcast. Radiobronca, amb K, punt... Info. Info, dubtava ara, info... I dintre d'aquesta web ja veureu que una de les probabilitats que us dona per viatjar dintre de la web és el podcast. És una de les primeres possibilitats, que és P-O-T-S... P-O-D-C-A-T-S, podcast. Vale, pues això que acaba de dir l'Òscar... Que no m'assembla una rata, per cert. Exacte. Doncs, el que deia, per entre demà i dissabte ja el podreu trobar allà i us el podreu descarregar. Molt bé, penya. Dit això, doncs, en què ens deixes avui? Avui amb un temilla en directe d'un pedazo de músic que és l'Eddie Grant, que, pues, bueno, que el tio es va dedicar a fer músiques varietes i amb les seves varietats musicals ha influït a molta penya. Hem començat el programa escoltant la cançó de La línia del frente dels Cortatu i són un dels que van mamar de l'Eddie Grant en el seu dia i ara us deixarem el Living on the Frontline, que és Viviendo la línia del frente. Així ens declaro. ¿Vale? És un directe del 82, la cançó és una mica llarga, així que quan passi una estoneta segurament baixarem el volum i acabarem el programa i si no la deixarem íntegra. Esperem que us agradi molt i ens escoltem la setmana que ve. Vinga, penya, salut, bronca, amor, molt bon rotllo i llibertat. Good God! Well, I want to say thank you all very much for coming out and spending a beautiful day with me and all the other artists here. Right now, as a big thank you to you all, I'd like to say from the... Hey, by the way, give the Frontline Orchestra a big round of applause for me. Come on. Jesus! I want to thank all the people that have been out and bought my records for me. Or, as a matter of fact, any black artist's record in this country. I want to thank you all, everybody, for going out and buying my music and supporting me and my brothers. And for you, especially, I'd like to do Living on the Frontline. We need you. That's nice. I'm glad you're enjoying yourself. Eddie Grant on the front line.